takiej wersji resound z płyty właśnie New York City Version. Mamy już prawie piątą na naszym zegarze, ale ona jest za chwilę. O właśnie, i to jest dobry moment, abym powiedział, witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Coś mi świta. Like a fire.

Mazowiecka Kiecka, taki jest tytuł tego nagrania. Żeby sytuacja była jasna, od jakiegoś czasu w naszym porannym wydaniu Coś mi świta apelujemy do kierowców, aby pisali, chwalili się, czym podróżują i gdzie. No i rzeczywiście coraz więcej osób pisze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja zawsze dodaję, że te listy mogą i mają być w sumie pisane podczas przystanków albo przed wejściem do jakiegokolwiek pojazdu, bo oczywiście nie polecamy używać telefonu ani niczego innego, przez co można wysłać maila podczas jazdy. Pan Łukasz napisał: witam, ciężkie wywrotki z odpadami komunalnymi miasta stołecznego Warszawy meldują swoją obecność. No, to teraz już się porobiło. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Aha, jeszcze w Białymstoku rowerzyści, pisze pan Bogdan. michał.grabkowski@polskieradio.pl i jeszcze raz przypominam adres. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie nawiadę, żebym tak zrobił, jutro przeprosimy, to już się zapomnę. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj oczywiście masa atrakcji antenowych przygotowanych dla państwa w ciągu dnia. Między innymi o 9:00 dobrego dnia powie jak zwykle uśmiechnięty, jak zwykle w sportowym nastroju Krzysiu Łoniewski. O 12:00 mikrofon przejmuje Radek Nałęcz w programie Środka. O godzinie 15:00 w tonacji trójki poprowadzi Jacek Hawryluk, ale to tylko nieliczne z atrakcji antenowych, tak jak powiedziałem, które na dzień 15 maja przygotowaliśmy jako zespół programu Trzeciego Polskiego Radia. radia. A w coś mi świta za 3 minuty kącik dla seniora, bo wiem, że państwo czekają. Z roku 1984, nagrany przez formację Meat Puppets, a kilkanaście lat potem przypomniany, może nie kilkanaście, przez zespół Nirvana na pamiętnym koncercie z cyklu MTV Unplugged, Lake of Fire. 19,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry, mówimy tym z państwa, którzy włączyli dopiero radio. Tu coś mi świta i kącik dla seniora. Dziś dwupiosenkowy. Pierwszy utwór w tytule ma miasto skrajności, tak pomyślałem. Z jednej strony niebezpieczeństwa czające się na wielu ulicach tego miasta i problemy, z którymi mierzy się współczesna Ameryka, a z drugiej przepiękna zatoka i wspaniałe centrum finansowe. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there.

związku z tym, że dziś zapowiada się słoneczny dzień, ze słonecznego Teksasu formacja Kruangbin wystąpiła właśnie na naszej antenie. 20 minut pozostało do godziny 6 i za 20 minut pierwszy serwis informacyjny. Tam jak zwykle dużo informacji o pogodzie. Jeszcze pan Włodzimierz dodaje, proszę pozdrawiać nie tylko kierowców i rowerzystów i szykujących się do pracy. Jeszcze są przecież emeryci, którzy prawie nic nie muszą i tego wszystkiego życzę. No, coś w tym jest. A ciekawe, co emeryci sądzą na temat współczesnego amerykańskiego rockowego grania. Ale wypada dodać, drodzy emeryci, że jest amerykańskie rockowe granie i jest amerykańskie rockowe granie. Te bardziej słodkie, cukierkowe i mainstreamowe od kilku lat proponuje formacja Foo Fighters, no ale trzeba przyznać, że w tej cukierkowej, słodkiej i mainstreamowej dziedzinie dobrze sobie radzi. Oto dowód. Shame, shame. A jeżeli chodzi o tego pana, no to dalej cały czas dobrze mu idzie na tej jego gitarze. Would you fight for my love? Jedyny, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju Jack White. Drodzy Państwo, listy napływają. Dziękuję serdecznie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie wszystkie zdążę zacytować, ale ja tak mam, że na wszystkie zdążę Państwu odpisać. Tymczasem 11 minut pozostało do godziny 6 i te minuty spędzimy z muzyką polską. Kolejny utwór? No myślę sobie, że jakbym nauczył się grać na gitarze i byłaby okazja wystąpić na jakimś ognisku, to zacząłbym od tego nagrania właśnie. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał, w główkę liścia sobie schował. Bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Myślę sobie, że jeżeli by spytać przypadkową grupę ludzi, który fragment tekstu tej piosenki zacytowaliby jak najczęściej, to by było uważaj, to nie chmury, to pałac kultury wśród ankietowanych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pan Włodzimierz się odezwał, potwierdzając, że Shame Shame Foo Fighters podoba się emerytom, czyli współczesny rock z Ameryki. Ale to tylko moje zdanie. Sentyment do starych utworów i zespołów pozostanie na zawsze. Kolejny kącik dla seniora w naszym poniedziałkowym wydaniu. Póki co mamy 8 minut do 6. Specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. Lech Janerka, Sidney Polak Junior Stres.